الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمر بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب دي دنیا کی دے انسان سرا دو قسم وعدی شوی او دو قسم وعدی کی گئی یو هغه وعده ده چې هغه د انسان د نفس او د شیطان نه ده او بل هغه وعده ده چې هغه د الله رب العزت نه ده ډېر انسانان دنیا کې داسې شته چاگی دو شیطان پا وعدہ باندی یقین کردی داغا وعدہ قبول کردی دا او داغا دو وعدی مناسب پل جون تیری او دیر داسی دی چاگی پا اللہ وعدہ قبول کردی دا او دا اللہ رب العزت پا وعدہ باندی پل جون تیری دیکھ ڈیر فرق دے دادوارا اللہ جدا کری دنیا کیوں دھاری او دپارا جدا صفت او جدا عمل او جدا اخلاق او جدا عادات بیان کری چه داغی خلق اسا عمل دے او سی اخلاق دی او سی عادات دی چه داغی دا شیطان پا خبر باندی یقین و باور کردے او داغی خلق اسا عمل او عادات دی او کردار دے چه داغی دا اللہ رب العزت پا عادت باندی یقین کردے ناغا دنیا کے ہر بندتا بغیر دا شکا و دا شبین معلومہ دا د شیطان کو وسوسه پسې او کو عادی پسې او خلق روان دي. داغی اخلاق او داغی عادات او ډیر کمزوري او ډیر د پریشانې هم دي. او څومره چې الله رب العزت د دنیا د اشقیاو او بدبخت و حلق و بیان کرده او داغی و دیر ناقص صفتنا و عادتنا بیان کرده نده داغی حلق و حال ذکر کرده چاگا دا نفس و شیطان پتقاضا پس روان ده چې د انسان په خو صفاتونو کې اول صفت هغه جود دی، سخاوت دی، د الله په نوم باندې ورکړ دي او د الله بندیانو سره تعاون دی او داغی تپوس دے داد انسانیت پا صفاتو کی اڑنبے صفت دے. او قرآن کریم دے لڈیر دور ورکی او بترتیب سر بیانی چاول شان بیان کی دخل و نیکان و بندیانو چین الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام. دا ابرار صفت یې کو چې د دې د جنت او د آخرت حال ډیر ښه دی. اول تبعد الله رب العزت د جنت دا شراب نه اسکل کوي لیکن دا وی دنیا کې عمل سو دنیا کې عمل دا او چې سخاوت پکې جود پکې لاس یې کولاو په مسکینانو په سیمانانو په پاجزانو باندې رحم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. دی په دنیا کې د الله رضا لپاره او د آخرت نیت لپاره طعام ورکاو اغا خلق تا چه اغا حق دار دے اغا لائق دی اغا صحیح مصارف دی مسکنان دی و یتیمانان دی و قیدیان دی دی خلق سر تعاون کاو او دا اغا خلق دی چه دا اللہ رضا دی پر رضا کی دا چلار و رضتوی دما بندیان رضا کام نظب دن رضا شما بسو رنبی صفت دی انسان دار چدد دلاس نسمر تعاون کی گی او سمر همدردی کی گی سمر خیرخواہی کی گی دبل رور مسلمان سرا چیغا محتاج دیم نو دا د اعلی صفاتونو د انسان نه دي. چې کوم خلق کې دا عادت نشته ده، دا خوې نشته ده، سره د دې نه چې الله ولا د خپل طرف نه توفیق ورکړي دي، اسباب ولا ورکړي دي، په لیکن د اعتماد کمزور دي، په الله رب العزت باندې اعتماد کمزور او د دین یریږي چې اسنا کوزي ورکما او خرچ کما بیا به زدا سناست من ما باندې بیا ډېر صح حالت راشي. ددا سه انسان کمزوري الله رب العزت بیانې او هغه خلق سره مرګري کوي چې هغه د الله رب العزت خوښ نه دي، نو خطاب ور سره کوي قل انتم تملكون خزائن رحمت ربي اذا لم سكتم خشيه الانفاق. چې کمزور خلقو ینه کو جاهلان خلقو تاسو په الله باندې اعتماد نشته چې هغه د خزانو مالک دی، تاسو د دې وجه نه چا سره پلی اورون مسلمان سره او غریب سره مسکین سره تعاون نه کوئ چې یو په مونږ باندې سخت راشي. الله وی پتا سو زپی جنما پتا زما د خزانو مالکان شه امتا سبا د در خپل ناقص طبیعت توجنا او د کمزوري خوې د وجنا اغي تعالی ولګوي جرم دی ولګوي بند به کې د الله خزانه ګور ولی خشیت الانفاق زین بیری گئی چه خلاسی وشی مزاسم بندیان شتی زاغید دلی پا خزانو باندیوم اعتماد نشتا ناغی چالا سوار کولی شی اغی چالا سوزر و جماعت امداد کولی شی نشی کولی. نو قرآن او سنت دا سه خلقو ډیر زم او ډیر قباحت بیانې ځکه چې دا سه خلق د لاسنا معاشره روانې معاشره بالکل فاسدې کنه معاشره فاده سمېږي چې الله رب العزت کوم اصول را لېګلي او دا وی اصول او مطابق جون تیر انسان وتعاونوا على البر والتقوى اے خلق او یو بل سره دې زندګي کې تعاون کوئ او دا څه کوئ چې ډېر په اخلاص سره کوئ دا الله د رضا لپاره کوئ دا آخرت په بنا باندې کوئ على البر والتقوى دا نیت باندې چیرا مونگا مسلمانانیو اللہ مولا ڈیر لے شان را کرے چشان دے اسلام و دے ایمان دے اللہ مولا توفیق را کرے دے نیک عمل زدگی وجہ نمونگا زدین نیری بو مونگتا قرآن و سنت مخی تپروت تے چه قرآنم اڑے نزارتوی چه وانفقو اے خلقو گرے بغیر دے انفاق نہ نکی گی وانفقو مما رزقناکم من قبل ایاتی احدکم الموتو مخ کے مخ کے ورکے مخ کے مخ کے ورکے ولی مرگ راشی نو بیا اسنو کی بیا و بندہ ڈیلی چگی ہوئی چه اے ربا ما رستو کا لولا خرطنی الى جل قریب فا اصدقواکم من الصالحین چیز خیراتنو کما اوزنی کعملو کم خبیانی شکے دے اللہ وی مخ کے چه حروغ موٹے آخو پہوش و پا عقل باندے آخو مال مالکی نو دا وقت ستا دا خرج دے دا وقت ستا دا سخاوت دے او دا وقت ستا دا انفاق پی سبیل اللہ دے حدیث کی مرادی چیز دی انسان خیر خیراتو اگا اللہ سرا پڑیر لویا حسد حبان دے قبل و منظور دے چی خروغ موٹتے ایو پل ور سره د دې غم دی چې فقر باندې با را باندې راشي بل پل مال سره دومره حرس دی په دغه تنګوري سره د دې موانعونه سره د دې خطراتونه ورکی د الله په نوم باندې اویلیو نبی علیہ السلام چی انفق بلالا ولا تخشا من ذی العرش اقلالا خیر ذلک شی ورکا او بچا توسا سوا خود اغا ذات پا حق کی میری گا چی اغا مالک ذا عرش دے دا اغا نیری گی پا اغا دے اعتماد نشتا نو دا آغا اخلاق دی دا انسان چو دا آغای تعلق دا اللہ دا ذات سره نده دا نفس او شیطان سره ده نو بد دا انسان کې بخل امشتا ده دا سمرنا کار زبط ده چو نبی علیہ السلام مدینی تلانو مدینی والا انہیں تپوسو کو چستا سو مشر سوک ده اوی زمونږه چې مشر خډیر د زبردست سړی اوس براشي جد ابن قیس د دنیا په لحاظ سره او د میډیکل په لحاظ سره ډیر برابر و سکناک پاری و ته وی چې علا بخلن نور ډیر زبردست انسان د جرګو د مشورو معلوم وسره ډیر دی فعلا بخلن دا یو نقصان دی پکې چې بخیل دی نبی علیہ السلام وی چې ایدا ان ادوا او من البخل او تاسو بیمار سره مشر کړی دبل بخل نه په اپ لبل مرض نشتا بل مرض او بیا غلری کو بی مشرع کی دیتا جت نی چو داغا باڑی دی خواهی کنا او مجلس پر ڈکس کاری نا مشرع کی عقل تا جت تے مشرع کی سعادت تا نیکملے تا جت تے او اخلاص تا جد تا نو بلی اولا کشر ون تا لکو آئے اولا مشر کفا ازا تاسو مشر دی نو قرآن و سنت منتوی چیزا زن نادغا اخلاق لرکے چیزا غی تعلق و تنفس و شیطان سرده دغا تن لرکے زن کاغا بخل لے کاغا جہل لے او کاغا خپل میند کی او بل سر حسد دے او کاغا نیک عمال پری خودل دی لکا سل رحمی نکی او بل سر احسان نکی دمور او بلار سر د مشرانو قدر نکي او کشرانو باندې رحم نکي. دغه سید پیغمبر سنت سره څه تعلق نشته او څه محبت نشته. جون تیریږي خو خلاف سنت نو ویلو چې دا کار وکړي دا شیطانی وسوسه ده، دا شیطانی حکم دی. څومره چې خلق دا داغه حکم باندې در ځان نه لري کې دا اخلاق خندي. او چرې دا موایي چیرې مونږ داسې یو نو زمونږ ژوند بخي امونږ به چرې چا ته لاس نه نیسو، امونږ به دنیا کې ترقی وکوم. الله وی دا خیال مکوه ترقی څوک پاغې عملونو کوي چې هغه شیطانی او نفسانی دي. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا رشد الله قواعد باندې اعتماد او یقین وکه. الله رب العزت ویلي چې ته یو مؤمن مسلمان او غریب او مسكين سره یو روپۍ امداد وکې نو زه به دې زیات کوم. هم به مال زیات شي، اوم با دیدی پوج باندی گناونا ماب شی مغفرتن و فضلن زیاد باشی، ارز با زیاد شی کمزوری مکوا. دلتا با دی دنیا کی ام جون دیر لند تنگی و دی پریشان ہے وی آخرت کی با ام دقا سے حالی بیا کنا. مجھے اللہ رب العزت تتسوی نو آغا زان لخپل میں یارو گردوا پاگی باندی جون تیروا. او دا اللہ دا وعدو پا حق کی تجربو کا نو تبی رشتی آمو می کنخا تبی رشتی آمو چا اللہ سنگویلی دی چا من جا اب الحسنتی فلہو عشرم صالحان چاچی یونی کاملو کن الله بوله لس بدلی ورکی و دینام زیادت را رو دغا اخلاق و دغا عاداتو دام دا اللہ رب العزت خوخ ندی، ام دا پیغمبری پاک خوخ ندی، ام دنیا کی دا نور و نیکان و صالحان و خوخ ندی. دا داغی جماعت ندی کنخا دراش دا سی اعمالو کا چلاهم در نرزاشی و پیغمبرم در نرزاشی او دا مومنانو پتولی کے راشی پا دنیا کیوں او بیاد آغی پا جماعت کے راشی پا آخرت کیوں. ذکر اللہ تاتوی اعلان پیچی آئیو الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونو مع الصادقین. اے ایمان والو دا اللہ نو یرے گے ا دنیا کې رښتینی خلق وګورئ رښتینی وای کنا کلهګه کډیری نو هغه سره جون تیروین هغه سره ناس تولاړه کوین دغې په شان ته عمل پزان کې پیدا کئ دغې په قدم باندې قدم کیدئ. نبی علیہ السلام ویلو چې خلق او کما ګورئ کما گوره نما مسکینانو کی گوره او قرآن مرتوی وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيمِ. اے پیغمبر پاک تکا پل ذللا سکون حاصل ہے او صبر ورکے نو دے جزانو غریبانو سرکینا دے صحابے کرامو سرکینا چداغی اس نشتر دے خدای پا ملک کے کم کم زین راغلی دی و دینیت باندی چمونگا دین ازدکو مونگ دا اللہ رضا حاصل کو مونگ دا اللہ دا پیغمبر دا سنت تابداریو کو چی دین جن خفدی کامیابی نو دا دیر پاک خلق دے دا دیر رشتین خلق دے او دا دیر اخلاص والا خلق دے نوصبر نفسك مع الذين دي سر الناس تولان کوم دی بستانم صدقی سب عمر سره طبیعت خوشی تنبم پریشانی لریشی ولی یریدون وجهه دغید اللہ پا ملکی بل سمطلب نشترے بغیر دا اللہ دا رضانا نکم انسان چی دنیا کی دا سی جونتی ری چی دما نور اسنا دی پکار دما دا اللہ رضا پکار دا دما دا پیغمبر پاک مرگرتیا پکار دا دما دا خو خلق سر ناس تولا را جون پکار دا دا پا سبان دی حاصلی گی دا اللہ پا کتاب باند باس بدا قرآن عظیم و شانی او کتاب دے چی دی سر دی رابطہ سات اللہ دی سر تعلق سات نو اللہ رب العزت بدا سکی چی تا با دا عیبنونا دا نقصانونا او دا غلطو دا خطایو دا گناہنونا بچ کئی دا دی قرآن پا ذریعہ باندی او طالبہ توفیق در کئی اگر کڈیر کمزور ہے پا بدن سرا و پا مال سرا فاللہ با دا توفیق در کئی نصب دنیا کی دا دین اغا کارم کور کولشی او دا دنیا اغا بوم کور کولشی تا اللہ توفیق ورکی انسان لاو حمد ورکی نمونگ دا دغی شیطانی وسوسونا او در ډیرو کمزور خویونو نا چې بخپلوم کله انسان ځان ته وګوري نو یې رخن کوم خو څوک مې مجبورې منو نو دا ستا دا ګنا دی کنه چې تراشه رڼا تکین تراشه آرام او راحت تکین تراشه د الله رب العزت رحمت او برکت تکین قرآن خو نور دے قرآن خو رحمت دے قرآن خو برکت دے سورچ و سر نزدیکی گن دور و تین سمومی اجو سورت بیرتکی گی نو تیاری تبادی بس تیاری تبادی او دخپل زن پا نفع و نقصان بپو نشی دخپل کامیابی اسباب با معلوم نکی دخپل تباہی اسباب با معلوم نکی دا با دی قرآن نزدکی دا دی کی رنا دا دی کی علم پروتتی دا اللہ رب العزت او دی کی دا اللہ رب العزت رحم پروتتی فضل پروتتی احسان پروتتی کرم پروتتی بل دیکھ ورس نشتا خا نظام مطلبو چکو سو کوئی زما عقیده دې صحیح شوه زما عملونه یې صحیح شوه زما اخلاق دې صحیح شوه او زما دې الله عمر رضا شوه پیغمبر عمر رضا شوه او زما دې مسلمانان او مؤمنان په لو پر دې عمر رضا شوه چې زما صفاتونه کوي رضا غره بغیر د قران نه نه حاصلي ها دا یو ذریعہ الله را لېګل ها دا دا اللہ وعدہ دا شیطان با قیامت کی ہوئی اقبل مرگرو تا دی با تراجمہ شی و تبوئی چی دا ہر ستا کڑی دی خوا تا مونگ سر ظلم کڑے دے تا زمونگ ندین پٹ کڑے دے تا مونگ پا کفر و پا شرک باندی اختا کڑی ہو نا غبو تسوئی ان الله وعدكم وعد الحق الله سره وعده نو کړی چې مان راوړې عمل صالح وکې چې جنت ته ومبوځم دنیا د لخصته کم ده نو کړی کړی وکړه او وعدتكم موم د سره وعده کړی و خو زما غوا وعده ټول دوکوا ټول دوکوا ټول چلولو ها چې تاسو ما باندې سترګې راېستې دي نو ما کان علی علیکم من سلطان زما خو په تاسو باندې زور نه چلی دو ما څوک زما رانه نیولې چې په زور مې ځان سره مرګره کړو نه ما حضور نه چلید الا ان دعوتکم بس ما ده لأس دعوت درکو دعوت کنو او اسی مشوره می دل درکڑا چرتا باندی را سخت دا و مرض دنو تو دی خوخه این ڈاکٹر مک پرید ڈاکٹر دا دی او بابا دی غدم چی خوا ما ده لمشوره درکڑا چغل لارش ما خنور سنو اطلاعی والا نما په زور بوتلې ما در په ګاډي راوستو په تلاړې اوغه تکې نه استي او خپو شو چې دا هو ټګمار دی ولې غزه ته وي چې د سو کال زپاره دې دم کما ته زور نه کوي دي چې د مرز او د صحت اختیار انسان سره دی نو ولې تلېلته ولې دا کار کوي هغه بوته وي ها الا ان دعوتکم ما مشوره درکړه نفس تجبتم لي تاسو تیار ناس وینو فلا تلوموني وځي ما ممدا متکه ما ته ګناه ولوم ان بوتکم فل ځان ممدا متکه ها تا کیا کړنو او تا سوچ نکاو دې خبره تا چې دا کې دیش په دنیا کې تاسو مر شرکیات چې کی دادا شیطان کې زمونږ مؤمنانو خدا کوشش دې دا منډه دا تم شپار روز چلم ګناہوں نه غلطو کارونو نه شیطانو نه بچ کی او الله رب العزت مونږ کې خود انسانیت صفاتونه او د نیکانو صالحانو صفاتونه پیدا کی نو هغه غره بغیر د قران نه بل څه نه کې پیدا کی ها نذی قران سره وصلح کو روغ کو او کارنګي هو اعتماد به پساتو چې دا زمونږ د دین کتاب دی دا زمونږ د کامیابی کتاب دی دا زمونږ د الله سره د رضا او د مصلحت کتاب دی بس نو زغه هم پورا زګه ان شاء الله چې الله مونږه په خپل حفاظت کې ساتي امون با دنیا و دا آخرت رسوائیو نبچ کئی آخر دعوانان الحمدلله.